un bonheur. Bande koto sepela, baton oyo balingani. Na miso ya nzambe pe banana ye, ya solo balingani. Tosenga na yawe ya pambola, libala oyo bande ko. Topelela Yesu abatela, bolongani oyo baninga. Baton oyo balingani na miso ya nzambe pe banana ye ya solo balingani tosenga na yawe ya pambola libala oyo bandeko tobelela Yesu abatela bolongani oyo baninga yawe pambola. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur.